out of nowhere, but he ain't what he seems. You see him in your head on the TV screen. Hey, buddy, I'm a warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a ghost. On a microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Jaką metodą wybierzemy metodę głosowania? Który utwór wybrać jako pierwszy? Tych początków dzisiaj w Mikrokosmosie to liczę. Jeden przed chwilą, drugi, trzeci, czwarty. W zasadzie to pięć można by było naliczyć. I który powinien być pierwszy? Trudno orzec. Bilety wyprzedane do Berlina. Berlin w niedzielę. We wtorek warszawski Torwar też nie ma już biletów. Są bilety do Pragi, do Belgradu, Lubliany, Wiednia. Monachium znowu wyprzedane i tak dalej, i tak dalej. Długa trasa Nicka Cave'a i koncert warszawski, jedyny polski na tej trasie, który, no jeżeli ktoś pomyślał 10 miesięcy temu, że należałoby kupić bilet na wtorkowy koncert, no to i wtedy tę myśl zrealizował, no to dzisiaj można powiedzieć, że jest szczęściarzem. Dzisiaj we wtorek będzie szczęściarzem. Tych szczęściarzy na świecie trochę jest. Na szczęście i chyba do tego wątku jeszcze dzisiaj wrócę. Początek, no powiem, że numer dwa, ale tutaj ta kolejność nie ma większego znaczenia. Christ, behold the same old horn. God of the meek, the mourning and the merciful. What of the righteous? What of the charitable? What of the truthful, the dutiful, the decent? Ależ to jazda obowiązkowa jest już. Ten utwór pojawił się we wtorek. Przesłuchałem go do dziś nie wiem ile razy. Już zdążyłem się nauczyć na pamięć, o ile jeszcze jestem w stanie uczyć się muzyki na pamięć. Ja wiem, na całą płytę trzeba będzie poczekać. Chyba w przypadku Maynarda ogólnie rzecz biorąc, to na płytę trzeba poczekać, to takie standardowe hasło. Czy można przywyknąć do czekania? Nie wiem, ale w tym przypadku chyba musimy. A Perfect Circle, nowe nagranie zapowiadające album, który nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jeszcze nic więcej, ale The Doomed będzie wracać i mam nadzieję, że stanie się utworem na miarę tych wielkich utworów zapamiętanych przez nas kiedyś w przeszłości, nagranych, stworzonych przez Maynarda. To co, kolejny początek? Zajrzę na naszą stronę mikrokosmos.info.pl. Tam kłania się Częstochowa, to my kłaniamy się Częstochowie i jeszcze o Niku Cave'ie, że i Dorsi tam, i Tito Tarantula w jednym utworze wszystko. I jeszcze dzisiaj Nick Cave powróci. Myślę, jakiś poważny utwór Państwu zaprezentuję. A teraz będzie, moim zdaniem, nie wchodziłem zbyt głęboko w tekst, utwór raczej niepoważny, ale to też nawiązanie i też obowiązkowy utwór na początek dzisiejszego programu. Wiadomości ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Widziałam 200 koncertów w swoim życiu. Ten był najpiękniejszy. Leila, Leila, down some memories away. Leila, Leila, mellow music of your feet be the only thing that stays. Let us drink our sorrows, say goodbye to all tomorrows, washed away upon our tired shore. And let me see you slowly, my love. Conmigo. From the past. I w tym miejscu ja mam do Państwa pytanie, bo ja sam nie wiem, kiedy jest retransmisja tego koncertu Asafa Avidana, który odbył się w czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Może Państwo coś wiedzą, kiedy będę mógł posłuchać tego koncertu, który opisywany jest tak wielkimi słowami. Tłumy w studiu, dobra, nie wolno mówić takiej rzeczy. Wszystkie miejsca zajęte w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i jednoosobowy koncert, troszkę zapowiadany i trochę dołożone słowa od Piotra Stelmacha, ale to, co najważniejsze, to opowieści i sam Asaf Avidan i no, jego szaleństwo na scenie, jego szaleństwo emocjonalne przede wszystkim na scenie naszej. Scenie tu, zaraz, bardzo blisko. Mam nadzieję, bardzo niedługo będzie można odsłuchać ten koncert na antenie naszej i myślę, że to będzie gdzieś połączone z tym, co wydarzy się pod koniec listopada, kiedy Asaf Avidan przyjedzie do Polski na koncerty. Tutaj przed momentem z Goranem Bregowiczem, nie wiem, czy Państwo wiedzą, rozmawialiśmy o tym parę tygodni temu, kiedy płyta się ukazywała. Płyta opowiadająca o tym, jak bardzo różnorodne jest Sarajewo, tam, gdzie łączą się trzy religie i muszą i chcą ze sobą współpracować. No i co z tego wynika? No to dobrze, to skoro jesteśmy przy trochę bałkańskich klimatach, to mam dla Państwa muzykę wprost z Londynu. Artysta, który wystąpi, inspiruje się takimi innymi artystami jak Rage Against the Machine, Massive Attack, Prodigy, Björk, Asian Dub Foundation, Massive Attack, Chemical Brothers, Portishead. Będzie fajnie. Posłuchajmy i proszę zwrócić szczególną uwagę na jej głos. Chyba nieźle nam wychodzą te początki dzisiaj w mikrokosmosie. Engine Ears Experiment, czyli brytyjski producent, który w pewnym sensie zaprosił Lisa Jera do swojego nagrania. Nagranie nosi tytuł Spirit Guide i pomyślałem, że powinno znaleźć się na samym początku audycji. Najszybciej jak to tylko możliwe. Dalej myślę, że to ostatni z tych początków, które powinny się znaleźć na początku programu. Przed tygodniem słuchaliśmy Anekę, to dzisiaj też jej posłuchajmy, choć tym razem w zupełnie innym wydaniu. tym roku minęło 10 lat od momentu, kiedy Aneka opuściła The Gathering. Przez ten czas nagrała kilka płyt solowych, parę razy spotkała się z Devinem Townsendem, no i od czasu do czasu ją słyszymy w różnych, przy różnych okazjach. A teraz postanowiła wrócić trochę do muzyki, którą, dzięki której ją poznaliśmy, czyli takiego trochę mocniejszego, progresywnego rocka, powiedzmy. W każdym razie, płyta jest mocna od początku do końca. Słychać Anekę bardzo mocno na pierwszym planie, a zespół nazywa się Wór. Tak jak wór, tylko że przez dwa U zwykłe. I już V-U-U-R. Premierowa debiutancka płyta In This Moment We Are Free Cities właśnie się ukazała, zapowiadana, no i jest utwór z Bejrutu. Tym razem to zbiór piosenek, które, gdzie każda jest przypisana do jakiegoś miasta i w pewnym sensie odpowiada jego nastrojowi. To Wór i Aneke van Hirschbergen powinienem powiedzieć. Na zegarze 27,5 minuty do godziny 5. Odrobinę zmieniamy klimat. Myślę, że nie po raz pierwszy Kevin Devine pojawia się na antenie Trójki. Amerykański singer-songwriter, trochę Neutral Milk Hotel, trochę Pavement nawet, trochę Boba Dylana i trochę takiego łagodnego indie folku. Bardzo ładna płyta, która się przed sekundą ukazała, zresztą jak prawie wszystkie utwory, które w dzisiejszej audycji się znajdują. One wszystkie są z wczoraj. Dobra, może poza trzema czy pięcioma, które z tych 20 paru, które się zmieszczą. Nie najnowsze. Ale ta nowa płyta Kevina, bardzo ładna, nosi tytuł We Are Who We've Always Been. Trochę ciężko się to czyta, ale bardzo przyjemnie się słucha. Say I'm underrated, I can't say it so. I can't say I'm underrated, I know, I know, I know. She says, what's your ego, baby? She says, take it slow. She says, that's a bad look, honey. And I know, I know, I know. It gets so lonely inside my mind, but I'm surrounded in love all the time. I get stuck in simple circuits, complicate straight lines. If there's a knot that don't need tying, well, I try, I try, I try. She's no font of Christ-like patience, neither sir am I. She's honest in her imperfections, so I try, I try, I try. It gets so scary inside my mind. I turn strong men into monsters and line their mouths with knives. I say I can't race forever, can't raise the rock so high. Said no one says you have to let go and take your time. Tutaj gościnnie niedawno odkrycie, czyli The Minor Birds, gościnnie na nowej płycie Kevina Divina. Tak, trochę ciszej będzie przez kilka chwil na antenie trójki. Love on its mind and blood on its floor. It follows me to where I ran. Lays me down right where I stand. It lays me down right where I stand. It's follows me from where I ran. With love on its mind and blood on its flow, the river crawls right to my door. Ride the bus with prison wives, whose hearts are caged by the wage of their lives. They call to the children they have made, a gift of their youth offered in trade, a gift of their youth offered in trade. They call to the children they have made, whose hearts are caged by the wage of their lives. I ride the bus with prison wives. I've been proud, stand accused. Shame is the same, its name just confused. By a view of the roof from a bubble below, the need to climb up, the one to let go. There's a need to climb up and one to let go. When the view of the roof is from above or below, and shame is the same, its name just confused. When I've been proud, I stand accused. Jego płyty zdobyły 3 nagrody Grammy. Nazywa się Joe Henry. I sporo tu jazzu jest, wbrew pozorom. Zresztą w jego muzyce i trochę folku, i trochę bluesa, i jazzu, i rocka, i country. Wszystko w jednym, a on, ktoś o nim napisał, skromnie sprzedający się ulubieniec krytyków. Joe Henry. Ładne nagranie, na płycie więcej takich ładnych piosenek. A teraz płyta właśnie wyjątkowo, nie najnowsza, ale pomyślałem, kiedy usłyszałem pierwsze dźwięki, sprawdziłem datę premiery, no przed paroma miesiącami się okazała, bodajże w sierpniu, bądź jeszcze chwilę wcześniej. Dotarła do mnie dopiero teraz, ale kiedy usłyszałem pierwsze dźwięki, pomyślałem, muszę Państwu przynieść jak najszybciej z samej stolicy, czyli z Austin w Teksasie. Sam Baker, urodzony w 1954 roku. Thank you. breathing hard like summer wind, waiting for the rains to come, waiting for these dreams to subside. I hear you are still the merchant, the dealer in all spoken things, the one who dresses truth in colored lies. Remember when you were a girl, and pastures fit for thoroughbreds, waking to the songs of sunrise birds, and took as fate your girlhood, drenched in cotton, picked by hand, as quiet and as still as painted skies. Beneath a bent and slivered moon, I lie awake and wish for rest, think of you still wasting time, dressing up the truth in colored lies. But honey, nothing tells the truth. Ukrywam, że wstrząsnęła mną ta płyta, tak oszczędna w każdym środku wyrazu. I wrócę do niej jeszcze dziś. Ale teraz, kiedy już sam Baker zrobił swoje, chciałbym sięgnąć po to, co wydarzyło się kilka dni temu. A tak naprawdę chciałbym wrócić do tego, co wydarzyło się 20 lat temu i co z młodym chłopakiem zrobiło pewna pani gdzieś z daleka, z jakiegoś świata, który był kompletnie nieznany i nie wiedziałem, że taki świat anielski, krakowski istnieje. Dniami suknia w pierwszej parze. Czas pasuje nasze twarze. Odkrywamy nowe zdania, filozofię przemijania. Popijamy słowa w barze. Zakochanej autostradzie wyprzedzać jeszcze bieg wydarzeń, wyprzedzać jeszcze bieg wydarzeń. Jeszcze przez chwilę być szczęściarzem, mirażem naszych wspólnych marzeń. Na twojej ręce przeznaczenie rysuje blaski, skreśla cienie, rysuje blaski, skreśla cienie. Jeszcze przez chwilę być szczęściarzem, spadochroniarzem swoich marzeń. Na zakochanej autostradzie wyprzedzać jeszcze bieg wydarzeń, wyprzedzać jeszcze bieg wydarzeń. Jeszcze przez chwilę być szczęściarzem, mirażem naszych wspólnych marzeń. Na twojej ręce przeznaczenie rysuje blaski, skreśla cienie, rysuje blaski, skreśla cienie. Jeszcze przez chwilę być szczęściarzem, malarzem naszych wspólnych zdarzeń i pod szczęśliwym gwiazdozbiorem podziwiać życia wernisaże, podziwiać życia wernisaże. Po raz pierwszy zobaczyłem ją w Opolu w 1997 roku na słynnym koncercie Zielonomi. Zrobiła na mnie wrażenie piorunujące. Takie niezrozumiałe wrażenie, ale jednak piorunujące. I później, kilka lat później, gdzieś w środku nocy w Trójce usłyszałem właśnie pieśń. Jeszcze przez chwilę być szczęściarzem. I zapamiętałem ją i to jest jedyna pieśń Anny Szałapak, którą znam na pamięć i najważniejsze, i nie potrzebuję ani jednej więcej. Dziękuję za te wszystkie pieśni, nie piosenki, bo mam wrażenie, że to ona, pani Anna nie zaśpiewała ani jednej piosenki w życiu, tylko zawsze jakąś pieśń. Okej, a propos szczęściarzy. On Jubilee Street, there was a girl named Bee.